suma ginaaw dañu waxtaane nak la fay mom kan maw solo tourlu ci tourina bi ma jamuna tourlu na bi maw solo tourlu ci tourina bi ma fay nak jende mirbada terrain ba fumu jele ko for muni min mali sadiqihi mu ko jele ci ko fori xaritam bañu wax abou bakr sadiq sidabi bakrin bay bi ku tere sil mahala papa ku gudd fan la ci dabi bakr deena bayam di tundundi dafa na jitu nako alakhir juroom ñaari at mu doora de don na ci babakar sax le waye dafa mujjé djéggalat le mu don non dom ya ndax mam bu dajé dom di don ci mirage amna ñeenti soor yo xamné su mané jang moy sét bu ko ci gëreul mu na nek tazib tazib moy ko croisé loxom dañu jël ñi am cër buñu agalé nga jël man na dugg ci groupe bi buñ dé gor ñaar jël jigéen ben man na jël suñu sabit tém su ko defé nak bu dé borom xam xam bu xolé ni don na namu day moy taamu soor bi muy donné mu don nako waye lamu don non da ko mujjé may sept yé ci djébi ci mom rek mo am ci saba yi tout ndewum tout bayum tout ay domam tout beccatam tout ci djébi bakkar bi mu la tédé abab domam jurna dom ju moso ci l'islam motax bu réré né rasulullah sayyidul mursalin waye abab bakkar sayyidul mu'minin wa sayyidul mu'minin ci di rasulullah muhammad sayyidul mursalin waye abou bakkar سيد المؤمنين papa nda fa sima xawol awol ko nako dom de gëna wa jangi genn dekk bi mo la tréné law nak de gëna lu mu la duggal nga dugg ci waye baye mëna luma lawu de baye ëpp ma juddu yaakaaru ma top ko mu ngi genn nak dekk bi jabor nga am antan nga ca top confisque ca bi ko forcer ababakar ci da bi bakkar kër ba mu génné mo ngi bi bañu tabbi ci xaar iraam daf ko né dal nga may ma ñu tardé fi ñetti fan medina téru nañu né bi 3 jours gisunu ko parce que soor bi ñu yaakaar na ci la départ def ma paris li gëna yër na be ngi génn medina makka ay dina waye capitale ba la wax mais banlieue ba aljuma la ko génn medina zone munawara na be ngi fa ag ay dina ci banlieue la bala wax waye capital ba aljuma la ko dugg le faire 3 jours yoyu 3 jours ñeen xaar ko pare ababakar ya tax am na ñu ne du ko pare nabi ndeysal digënté bu mu joggé kër ga bi ma ci xaar ira comme dafa doxé tanki neen tanka ya lappatiku ci xéer yi ababakar ut kat janta bi diko ko dambal fan yoyu bu mu xawa ñepp ñu doon def pa waye daf ko ne do fa bayiko pare do fa bayiko pare dina def pexé sama doom ju bax ji dina indul ay asmaa chamine bañu abdullahi dina mako owal mo o abdullahi unako doom sama koppar for bobu sama nang sama chabi ji la bëgg yobuale te asmaa rek la deggal kon nak na nga d'accord ak asmaa jamono bo ngeen indi reer lu ngeen gaaw gaaw ñew di ngeen fekk ma yett ci xandeer lu toll ni sa ku téméré ngultu so demé neel mam comme dama gennon ma ma yiri fe ndax dara jog na fi bu la joxe ciabi ji bo tije rocce saxu xé xalif rofal ko fa bu xandeer mom bu lambe rek saxu yi mat rek baxna ci da haji malik nana bu way wal malu lil khari abdullah amiluhu asma khulqan rat jadaha min al arami wal malu ko fa for be yeb haji malik nana amilu rañ nako yob yewon mom fa lil khari ja pakma yeb ko nebi ñu ne ko ko yob mu ne abdullah ñu ne fu mu jaar ba jot ci te gor ge yoron ci abi ji mu ne khul waxal kulay laaj namu def ba jot ci neko asma asutam bu ñu wax asma kharat mo naxe jabbaha ma mam min al arabi ji khair ma wala nga xamna somba kam ta ala fin aw arbaatin aw sittatu rumiyat min indi ba'dihim khalis baba ci la xere lu ñuy defale ci yoon bi so mu ñu jënd ci la ko jënd ku leen tekk ci lañ ko neexale ku ñu traversé ba ñëwé ba ci ummu mahbat ak ci ba diggi ba ci ngay makka ne ababakar laajal soxna ci ndax dafa fi so maynu mo yëmu metti na te xif nañ soxna ci ne ko so bu fi amon dara ngeen ko laaj ñu joxe ko ñun suñu aada moy terel gan te seen melo yi ku leen xamul it wax leena yaakaar mu ñoo wax ko nabi nabi nako nama may bo marata gatt bele ben gatt nga te ci yati tante ba munako gatt bi birul dir dafa loof ba mënu la sàmmi yenaat bi deena ay at mu ñëw wax ko rasul nabi na ko waaw na ma may terme rek ma ratta ko mu dellu si wax ko ko mu ne da ngeen gënul li ma wax waaye ni ñëw ratta fide bi bëkkër ne ba nabi jógee na topp ci koom bañ jubee gàtta ba takka ndeeru nabi ye laal gàtta ba rek gàtta ba na ñokka na fada dara gàcca pàtt ci ba rakka ñaari tenye ñaka da fes dell ak soow nabi rattul dafa roof rek ak laket mu ne ko caret ba mu fees mu jox Ababacar mu naan roofaat ko mu fees mu jox Amir ibnu Fuayrata mu naan roofaat ko mu fees mu jox Abdoulaye ibnu Ariqata mu naan mu roofaat ko mu fees mu naan mu laaj ñaari da daan yu rëy defal ko ko sow teg ko fa dem di noppaliko ba mu xara wax ba mu demee bay nelaw te da nafi daan jël geste da daan wax ne xiilu fa ina cheytaana la yetaxayal di leen jël geste dëgg jël vest moy ginaaw bo añé nga tudd noppi bon tang la ñaw sax nak sheytaane du ko def sheytaane bu tek lay jox lu sheytaane dul def nak ko def am tiyab nabi dana wax ne dëgg leen jël vest qilo fa inna shaytaan la yataghayyal ginaaw lolu itam vest moy xëd ku nara fanani julli ni nga gisé ku nara dëñi xëd ngeel bax ci mom ko nara fanane julli non la nelaw beccëk baxi ci mom kon nelaw beccëk ci jamukati yalla yi moy seen xëddu bëtt pour nara fanane julli ngol ni xëddu baxi ci mbax ci ko nara dëñ non la nelaw beccëk baxi ci ko nara fanane jamu yalla salaam seen dem te dëñ ñaari minit ci do bi ba kër fako ko gonto jox ma de te xalaat na ne gaay ak nu top waye ba nabi jugge ñaan ndox ñu jox ko ndox mu gal wax diko tour ko fa mu ko yabbi rek ci sama xiri yu neena fa mu ko yabbi la genn nga dal di sax ci fat gal maglol commencé ronde mustafa ci taxaway tontor ñor ci fat doom ya ngi formé ne koko waye mu ngi non ni mu ngi noyé ni banana dak ko yit ci neexay ñu commencé vite di lek ci doom yitté ne bi gontagul gana garab bogalé musula rat mukk musula rat musula meñ lu ñorul doomam musula rat yag na fa lol ñu ko jarino ku ci yuru bo jangore bo me jangoro wer ku ci yuru bo me jaxare mu deñ ku ci lek bo me jangoro mu set wet ci safa garab gu dafa nek dafa nek daan ben ñeul garab ga jikki ni rute doom yepp rafano ba jant bari ngay yor lañu wax ne rasulullah gene na adina ñe lolu xamoon nañ na xew bu reey ñu tok mu def fa garab ga ñi di ca kéré di ca nappalu daan ben bis garab gene salam wo kon ci midi la ndel wax na Ali ibn Abi Talib deena ak gëna soñu ci wiru di ci wiru ban ben ngeel mu ne jang daanu reer yi di gënne dara di ñu ko ci ci soñu ngeel wax na reey nañu Osay bi ci Karbala xatan suma sara mir bagal mawsulu suma sara jëndena jallal ci fayil je mawsulu turu ci turu nabi mo jënd mir ba ko xey ba dañ ci daal wax tangarna فهو جل خالص من مال صديقه تعالى لخالي تنبع المعروف بيكالب سيد أبي بكر بيسي مولى النبي كفكي برمير اجنعر بوشي لك نبي برمير سيد أبي بكر بيسي ثانيه في القاري وثانيه في الإسلام وثانيه ليلة المعراج وثانيه في أزي وهو بأي بأي وثاني سيد بقار الأغيان بأي أجيب ماي وزاني يصلي بالقار لا غيان ماي أجيب ماي وزاني يصلي بالقار لا غيان ماي من القار فقد كان من يقين لقد بان عذاب الذي من النار قرار من القار الذي وصل في أجمعين أجيب ماي أجيب وزاني يصلي بالقار لا غيان ماي من الغار ما قد كان من يمين لقد بعض عذاب النتيج ما لا قرار من الغير يعذار أجمعي بي وزاني يصير بالغار لغيان بي من الغار ما قد كان من يقين أجيب وزاني يصير بالغار لغيان بي سيد أبي بكر مؤدي سيد مصطفى أديب وزاري زين الغار وثاني في الخار وثانيه في دقوج مكة المكرمة وثاني في دخول مدينة المنورة وثاني في العريس يوم بدر وثاني في النحس وثانيه في قبره وثانيه يوم البعث وثانيه في دخول الجنة فكي برمير النار مصطفى جلنك أبا بكر الجل فكي ديزم يا جل الإسلام نبي برمير أبي بكر ديزم عجل لني يوني النبي أبا بكر توب ثلاثة كنت نمد قون دلاخ نبي برمير أبا بكر ديزم بني جن مكة نبي برمير أبا بكر ديزم بني دوغا نبي اسم منورة نبي برمير أبا بكر ديزم بودي غريانغا نبي برمير أبا بكر ديزم فبر بكو يوبو نبي برمير أبا بكر ديزم تدقي نيوبو نبي نبي برمير أبا بكر ديزم سيرب مصطفى نبي برمير أبا بكر ديزم بس بتأكل بي نبي جك جب أبا بكر ديزم ونيدوك أجل نبي برمير أبا بكر ديزم ثاني عزي إسلام وثاني في خروج المكة المكرمة وثاني في الخير بني يني يني بعد شي بنتك فخلي أبا بكر من النبي بول جوك باي المجيك جوك فخلي لندن اللي يجلو يقاني نش باي المجوك مقاني من قصر أدنى صوي أبا بكر جوك نش كنت ما أمشي دير ذرا وقنا بعكسل فتحنا كون مدك تمبم ساين كوشا فتحنا كون مدك تمبم ساين كوشا بمبو ميجيخ تاك يرين ينفن نشبتي مدس من نمبخ أمول مقصاية مفتستنم سستبخ ما ndek te yoli gañati ci parmi la nek hatta ga Abu Bakar fatta parma atalo jam jam matako waye kom boro nabi fatigene te mu ngi wëru ci koom ci xawa gëm mi nelaw bugu ko dara tok di yek Abu Bakar ñak ñakawa dal ci lox bi nabi tin nako lu xew mu nako janam allah mu nako la ba'as bika lo dong moy lu gogo mu yir ci xal wali man khafa ma khamara bi janatani وسيجي نبا أتقل لسي يوتي ما له يتفكر ربيو سيني أن أشكر نعمتك التي أنا أمطالي وعلى والدي وأنا أعمل فعلي أن تضلي وصل في سورتي إني طب إليك بين المسلمين نبي جل بأن جعر جحك أبا بكر الصديق نكو نبال مكو تدقب متدق المكو في شنجان ينات بمجيب دفلو لا إله إلا الله ababakar fajjar bay yeb ko teugba nako nabi nga teggal ko ko bindal ko ci ko la ilaha illallah lolu la ma waxon waye man ma la sante tek ci muhammadur rasulullah teggba teggjar bay bindal la ilaha illallah muhammadur rasulullah ababakar teggjar bu bax ci rasulullah jox ko gënë bi xol ko fekk ñu bind ci la ilaha illallah muhammad rasulullah ababakar sadiqullah ngal ma ko ne ko ma sa sala yit ndolantale ko ko sant من أن نبي لا إله إلا الله رك جم يوم كشيم محمد رسول الله أبوك الصديق الله أبوك الجلجار بخورك الروح نقول لا إله إلا الله رك نما وحن محمد رسول الله جم أبوك الصديق ñema ñuma tagal ci tour ak touru yalla way ababakar siddiq ji day santu mako ko ci woor na may tegg ba defu ko ci nabi reena ko jibril ngi taxaw na yalla ne moko ci def lu ni nga baña tagal touru mak sama wax la baña tagal sama wax كان إسرائيل إسماء في القير إسيق النساء بلا تعلم إن الأمانة النسو النسو خمسي من الغار ما مجار من يغير جكرم دفتكي mugente garab gi ci kërëm daanu mo dem ni rasulullah sama jëkkër dafa tukki te dama gënte bi garab gi ci kër gi daanu nabi nako demal keñ ji sa jëkkër deena law si joy ba da nek ababakar muna ko loy joy waxu ko ne ci nabi la joge waxu ko ne nabi na ma dara daf ko ne sama jëkkër dafa tukki garab gi ci kër gi magenta mu daanu loolay joy sëriñ babakar ne ko bare sa jëkkër dinañ ñibbi ci tey mu yóbbu waxi rasulillah wax si nabi bikrim ba mu duggee ci neeg ba bay toog la wali si tàddi waa ji nu yoo jibi la ñëw ci nabi ne ko xam naa sunu borom ne na dikku bu waa ji dina la jaaxal wànde li xew mooy waa ji deewoon na ba ñu rob ko waaye fa waa jee ne dina ñibbi si sa naa ko tudde ababakar sadiq ma delloo ruugi pour dëggal wax bi waaye buñ ko sargalee ba mu àggal buy sangu dina deeyaat bañ ko sargalee ba mu àggal ci la daanu waat door a deeyaat tasdiqan bi xawlihi ba mu faatoo daf leen ne bu ngeen ma sangee ba jullee ma balaa ngeen maa yóbbu fi ñuy yóbbu nit ñi jaaree nag man fi ñu suul mustafa bu leen abacaabi bu leen wubbi bunta taxaw leen rek ci biti ngeen na ko ababakar yi diisu ngir fekk si la bu bunta yi ubbee seen bopp am naa duwaa ngeen suul ne fa bu ubbiwul seen bopp yóbbu leen ma fi ñu yóbbu ñëpp ama ci droit bañ ko yenoo ba taxaw ci bunt ba ne rasulillahi sa xarit day diisu ngir fekk si la palanteer yaag bunt yëpp a taja boo ne fang ba ñu duggee ba di ko suul dégg na ñu ko wax ci ko asamaan naan damool abiba ilal abib nak def na invitation saaba yi tok muy tibe di saay kenn ku nek ñow ci Omar taxal ko ben tib awan ko ñow ci Ousmane taxal ko ben tib ñow ci Ali taxal ko ben tib ñow ci Babakar taxal ko taxal ñewal nako musahalat ko musahal ñewal na musahalat ko saabay nako musah kenn ku ne nga taxal ko be non Ababakar ñett yoon mu ne dama ci ba taxal ko deg Jibril ne ni'ma atiq ma taxal ko deg Asraf ne ni'ma rafiq ma taxal ko ñett yoon yalla ne ni'ma sadiq Ababakar sadiq baxna Ababakar atiq baxna Ababakar rafiq dinañ koy wax wa taqna sara mir badal mawsul mahdilatan mun ko jende min mali sidiqihi al ma'ruf bil karami karami mo bu sellal ci grammaire dinañ ko lakkal kenn ku goor dinañ ko lakkal ñaar ñu goor dinañ ko lakkal kenn ku jigen dinañ ko lakkal mbolo gis nga Sidaj Malik rajal rabbal rabb as-sadr ila al-ajsi mawi suno sara mawsulu mirbada suno sara mirbada al-mawsulu suno mawsulu sara al-mirbada yobna min mali sadiqihi al-ma'ruf bil karim rijalun karim nisaun karim hum karim huma karim way yeb mawnako ubbel karim bi ubbel karim way nako bamuy dabu bil ma'ruf wal karim waynako wa sabil karim waynako fofu ndoro lañu alhaj malik ne karim kele ke jigen la alhaj malik ne karim kele kenn la won alhaj malik ne karim karim baxna ci kenn ku goor baxna ci kenn ku jigen baxna ci mbolo baxna ci mborom jigen baxna ci mborom goor mo do lak na ki ci class sa demu de dono waaw mawla bi mu jende terrain bi ba nek ban na sama ko fondement mu ne xam na entrepreneur ba xam na son ba xam leur terrain yaa tuwaay ba keroog bañ ko fondement bi ñuy yébbale kele ya xam naa ko fi nebi loge woon it xam naa ko xam ni ko daan toggal ñu ne ñooñu ñan يبنى وسقفه من الزريب يصاريخا Nabi yuna kana nuni ye bi xale yi doon way legi way wi mu jé wax baye téré bi néwna téré bu jéxé nonu defna salat defna taslim defna dua indi nak way wu jëntalo baye xéllu ko wa anna nasna yakfi zatila mu jël mubtada ne wa nasmi ñu ne law ci mu ne ay wazahu asu sujud defana wa anna nasra amna li fa lam am de li ko wogal amna lu muy dox waw nasmi gu mu jigi amul li fa lam yaay mutakallim ja tax ndax damir ak ma'rifa do ci ben bal baddu mu nam li fa lam so defé ci baat ngeul gën nga li fakk lam def ci muy ga al saxer yak nga mu ngi mel li ñu bari ñuy jangale inna laha wal malaikatahu ko ko yakala indi nga li fakk lam indi ci al saxer inna laha wal malaikatahu mané wal li fakk lam la katuhu al saxer la du mëna nek man nga fakat lif gek lam gi indi al saxer gi ma nga saxal lif gek lam gi rasul al saxer gi so saxal lif gek lam gi rasul al saxer gi moy inna laha wal malaikatu inna laha wal malaikatu bañ wax wal malaikatu ndax lif gek lam gi tax inna laha wal malaikatu non waaw kay al saxer ma bo nga fakat lif ak lam na inna allaha wa malaikatahu wama do so wax wal nak wama inna allaha wa malaikatahu yusalluna yusalluna ala an-nabi baxna tikante gi ñew ala an-nabi wala tikante gi baxna man nga jang ala an-nabi sant tikante man nga jang ala an-nabi indi tikante may bu tikante gi ñewé day dal di sansé pirimi su ñewul day sansé pirimi inna allaha وملائكته يصلون على النبي ولا نافع يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بدي على النبي موي فريك كنو ديري لنو وخل نيب موي النبي بدي على النبي موي كنو تك فنو تبول نيب تكوي بجي نيك باخنا فور مصطفى andiyaw yu jekk yi nabi yu moy ko ñu wax te ko ñu mu wax ni ci ëpp dañ daan jënt ñen ñi dañ daan liyaar ñen ñi ilhamul ilahi yele waaw kassale netti na benn nabi yu bo xamni dama tudd ba guddi suñ borom ne ko bo xeye jaaral ale de sant na la ngay jëkk dajel nang ko won la ca topp nang ko suul la ca topp nang ka daw ka ca topp la mu la laaj def ko ka ca topp la mu la fanta def ko ka ca topp la mu la laaj jox ko mu xëy na ah man de sama santaane bi diis na waaye mu jóg jaar yoon wiñ ko sante jaar la mu njëkka yam def bu rëy la montant bu rëy rëy te dañ ko noonu li ngay njëkk a jot won na ko mu ne moo des wii na ma koy wane mi ngandam doj namakoy wonne